تعالى رحمن الله يا الله تعالى كون يجوا من يلا أسبق الكائنين يجب كتبت أنبدي وأحنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وعلمنا إن الله يلا يأمر بالعدل بالعدل تماما والإحسان الإحسان بحر رفض وإيتاء ذي القربى الجهر من جبني على المسلم يواسين يدخل أن تسنس أم وينهى بيتر عن الفحشاء كلم ياو كلم ياو اللطف لبن والبغي أبداو يعني بيكاريوية فان يعني دي جدل ماندو أدركة أبداو من وعدو أكيد كاري لبن أخلطف لنو بيكاريوية أبداو يولي من جدل أخلطف لنو فالويل كل الويل مغل أبدوان اللي مغل لا يلتقي حكم الله ورسوله بالقبول الثاني نيغال اك نيب لي نيغال دا نا نيك سي كو خامني سي حتي يالله حتي مو يونتام دوكو جيل جيل بام وار دام كو وارا جيل لكن واه لي ام لولا ام ام نيغي جيل نيب لي يالله واه حتي سي نيو وارتو جيل واه من بلاك هو سيب كو خامني جوت نكو يوت لي كي نون كتابنا سي تيري ديني بيند لولا ديني بيند واتعب نيتي وتبارك من الدباتل ما أمكن ولا جاك من الدباتل تسلم دون دكي لنياو كان دكي لنياو أن لك سعادة دارين أساس ناري كري أدناك الله فيها بيتك أطى الله عما سلف أما سلف يا لدي بالي مجيسيا الفانة وفاكين يا لدي بالي مجيسيا نفس لبن وإن ومن لم ين زجر وقم يجاك جول لا تجي جاك جيك تحمر على الباي لبن لم يكن بس جمتني رك اكتب الله ما يكيد الله يلا ويكتب يكيد الله يلكم لأني متمن بعينه بريء مني سبين لكن ولا أبرأ سبين بين نبنا منه سمون إلا بعد براءة الله درج جنال بني يلا سمون ورسول لي أبينكم جنال بني يلا يلكم سوى جاء الله يبدأ بني سمون بني بني سوى يلا يلكم بني سمون كن وحليكم تقوى لهم bil ikay ci bari ni ma salati tafi tafi tafi dina wax na ngeen koy bari ni ngeen koy wax lol wa alaykum taqwallahu li tam bi takmil asrari ci nabbi ngeedi aw lan ci wax wa ta'ala ci jeul nabbi ngeedi wa da'u man ngeen baye xam ci ci yeen ak jaahir diral bi salami ci taxay ci wax ni ci tay ñoom solo di waxal ci li xeta di ko wax ci kanam ni ko yew ni ko yew bayil ngeen bayil ngeen bayil ngeen wat ni ko ñu ñoom ci bu astrata yoon al mustaqima wi yoon yi di ñoom solo tan leen ci ko ñu leen ci ko ñu leen ci bu leen wax ci nit ñu ci ko taxawat ci yoy bané ta wéten ay xaram la rek ta abuduna ha yo xamne ñu leen koy jamu ba'da da'wa gannaawu dawa bo xamne da ngeen dawal iman gannaaw bu ngeen woote ni gën ngeen ba tare gën ngeen yalla ba tare gannaaw bu ngeen ko waxe la wara am moy sopp yalla bëgg bayyi lamu tax waye ci ko defal ndax sopp banex batal rek ndax banex batal yoy ni sopp ay xaram la yo xamne moom da ngay jaamu nga xamne tam lam woote won ci gën yalla nekkatul legi ñeen jaamu ay xaram wa qala ta'ala yalla wax na ne sunan yaqtu kepp ko xamne da koy yeddi bi taago ci taato bi xaram yi يبني ويؤمن بالله مجل يلا كان لك حديثا فكا جاكو نبلي عروتي كي جاكو كاي الوصفة في جنة أمن مجنة تجار الوصفة في جنة تجار جنة أمن لم تسلام لها بجنة والله يعلم سميع الأجيب جل عندي من أجل سميع عروة الوصفة عروة نار لوجه من أجل سكاري كان يجاك من وصفة لجاك سكاري عروة الوصفة wala ko mo ndax wala braade jaxataanda arwolu ci arwolu ci tega ko xamne ci baye tafo bi dum yalla jaxale ci jaxataay bi deugar bo xamne du dag mukk ko ci bakkar la nek wa anta yaw ya ahmad tian yaw ahmad tian ni ni dum la ci ni dum ci yaw ta lepp na nga jotale xamal ci tan bi tere bi la ci nanga jotale ila kul liman yantasibu lana mu dem ci cipp ko askan ci ñun cipp ko askan ci ñun rek ñun taal salu baay la cipp ko askan ci ñun la taal bu baay la rek neena yene la ko ci mu dem ci sa akul yene ila kul kabirin ci cipp ko mat cipp mat ak mu nek rek yene ko la ko ci ma xalin ci barab sa akul yene ila kul kabirin ci cipp mat dina halim bu nek ci barab bi ni xatam ben ko ci min ci di lata li yakara ak wu ngir mu jall ko li man ma ak wu te ñu xamni ñu da nek ak mom wala man xaw la wu ak ñu xamni dama bu nek ci min ci wër ci ay joxay ni jangal leen la wa arju ma ni yaakar min allah ci allah anta talaqahu ni jot lettre bi wala anta talaqahu min ci anta fa la tan ni jël ni jël ni jël lettre bi ni ci ci en ko leugul ay xal ta ci ni nga xamne xali tan la nek bi na ni ñaan yepp ci yeen ba xali tan defandiko wa atanu akul nafsi wa ayyatu nga xamne dañu jëg yarate wallahu yalla yahdina ni jibal ni wala wallahu yalla la ñaan yahdina ni jibal ni wala yahdina ni jibal leen wa salaamu jamm wa salaamu yalla wa salaamu wax bu jeex tebi wa taka dafa dund ñu la ko ibrahima isma alaji abdullah ci jani mu dunde ci medina sawlak mu dunde ci mohammed faraka ha yal na sam ko allah yalla ñu kulli taxin ci lepp lu ñoy amin mu ko dunde am al wa salaatu mu asmi ala atam ni wa sa karantu ñoy ci jiriya la bay dund ci la bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim الرسالة الرابعة من الوصايا الله ترسيني ينتهي كلهم كانوا يدعي إذا رسائل أما بعد فالسلام تام عام عند كاتب العبد الغني بسيده ومولاه عن كل ما سواه إبراهيم بن ألاج عبد الله الجزاني الله ترسيني bëna ko ñu ngant doona ko yu dal ko moy ci ko yalla bismillah la ñu tambale sunu waxa ci jëf rahman rahim ak sant yalla mu na salam bu matale bu jotale bu matale jëge ci ci dund la tu di jam ñu sa ñu andi ka ci ñu jëge ci ci dund la tu ko xamne al abdu jam la wa jam la bo xamne al kulli yitu woman la ci sey di ni ci tan bo xamne ni ko amé ci sangam bi yeen ci sallallahu alayhi wa sallam wa mawlahu ak amé ko ci boromam subhanahu wa ta'ala wa mal nak am kulli ma siwahu ba lepp lu dul yalla rek soxla wu ko nak am kulli ma siwahu ba lepp lu dul yalla rek soxla wu ko am na tudina di sey di ni di yeen ci sallallahu alayhi wa sallam wa mawlahu ak boromam ni am kulli ma siwahu bayi nak lepp lu dul mom xam nga buñ tuddé yalla tuddé yéne ci bi né ñoom ñoy komam waxul am kulli ma siwa huma soxla ci ma kulli ñoom ñaar kulli ñoom kulli mom rek la wax mën nañ ci tuddé yalla tuddé yéne ci bi waye bo xasse bay wax ci ñoom ñaar do ta wax ñoom ñaar kenn ci rek la wax lolu am yeen jot ni ci nekk yeen yi yalla baax ñoom xam jëmmal bi kon am kulli ma siwa hu ku dul yalla rek soxla wu ma tan dañ koy gogé né yëlem ci bi tuddu na ko def buñ tuddé yalla waye daf ko jéxal ci tanu yalla kon dëtt soxla wu mu ne ñoom ñaar yalla rek la wax ci dund bi bobu la ci bi ibrahim ala jabbullah ci jani ak sene la bopam ci tay fat ci jani wa mu dund la ci bi illa habibi mu gëm ci sama sorte wa muridi walidi di sama talibé bay ak sajatu di talibé bu tegg الحسن جاي لفيد كان جاي موجبه لي ورا الليتر دي ان تعلم موغا خن دي اني نكا من ام صحك ما لي لاي لاي دي تجينا لاي تدير لا كون ما لي لاي لاي دي لله سيال لله غير يالا بالله سيال وان تعلم اب وطن دي انك نكا يو انت يو وغيرك اكل اليوم كائنا man sana aji nek ci jimmuntu doon la kumuntu doon la Abdul Jamm yow ak kumuntu do nek Abdul Jamm lillahi niyal yalla wo muri du cheikh tidiane yi talibé sama tidiane lay tam kumuntu do nek ab jamm talibé sama tidiane la wa qad qadara dogalna Allah yalla ta'ala kawna min sabe ci hukumi ni aw min sabe ci hukumi ni ci li jitu won di atem dogal won na ne anna ifadata hadhihi al-faydati nekku fayda bi wala soppeku suwulu fayda bi ci tariqatu tijaniya ci tariqatu tijan da tay nek ala wajji tawi bi ci ti lafa borom yalla dogalo ne kulli jitu won ci atem ne fayda bi di fay di tariqatu tijaniya ci lafa borom rek lay wacc du meuna wacc ci lafa kenen ci du borom rabbi yallahu anhu yalla yalla yi gërem ci nga xamne moy borom fayda bi wo wo mom borom fayda bi sahibul fayda bi wo mom sahibul fayda bi moy borom fayda bi yabda'uha yad'u wa sahibul fayda bi yabda'uha ayna sa'a bi taqdir azzul jabar wo wo mom sahibul fayda bi moy borom fayda bi yabda'uha dayta fayda bi ayna sa'a kumuko fop bi taqdir azzul jabar ci matalo ki nga xam ne mooy borom bi subhanahu wa taala ci sobaram moom mi nga xam ne al aziz mooy ci nof ci nguuram al jabar mooy ak mbëri bi mate ci lépp kon sama tijaan mooy borom fayda bi mooy ca fayda bi ci loxol ku ko sob ci dogal boo xam ne yàlla dogal na kon wal fayda ci fayda bi saa yi dana matale al aafaafa mboolem gox yi bi xawlillahi ci kàttanu yàlla wax ko dëgg yi ak dogalam la yumsikuha bi ci xayti bi ahadin kenn wala yusikuha te kenn min taxawal doxam wala yusikuha te di taxawal doxam ahadin kenn wala yaxbituha te kenn di ko tëj ba di génn fataaro ci gox yi wala yaxbituha di ko tëj seyun dara kon laa gudde di ñàkk mukk moom xayti bi kon ko di mu tàllee ko anil baxita ci dabaj mbooleen àdduna bi ayisu kaana fi tijaan yëgg ci tarifa tijaan yëgg rek fayda bi dina ko yëgg loolu mëta ñëpp xam watat ibtala nafsu na nag allahu yàlla baada almasaa'ik lenn ci sëriñ ci wa baada ruasaa'i ak lenn ci jiir yi almuqaddamina ñi nga xam ne ñu jiitu woon la ñu bi amaali masaa'ibi wala nattoo woon la ñu jëf ay jëfu pexe fexe pour yàq wa bi iddaawa ak di woote ak ay woote yoo xam ne alkaziba ci yi fen la di woote woote yoo xam ne yëpp ay fen la fala ban ngir da sàkk li ifaa'i nuurillahi ngir fayn warub yàlla am na ci buur yi ak lenn ci sëriñ ci ñoo xam ne dañ daan fexe ay fexe ak di woote ak di ay woote yoo xam ne dara di ci dëgg ngir rek bëgg a fay leerub yàlla te fay bi mooy leerub yàlla waaye nag wa yaaba bañ na allahu yàlla illa an yutima nuurahu ba ba leeram bi nag yàlla moom bañ na ne leeram bi kenn du ko fay fop ku mu mat da jox li ko yàlla bëggee wa anta yow nag mii la julli lekk bi xabibi sama partenaire mundu anayaati an bépp man na nekk bi xale boo xam ne amaguma fukki ak a juróom ñett nga nekkoon di sama partenaire fa mi daalika ngir loolu nag fastillaa bind ilayka mu jël ci yow bii lekk wa uhaafiruka ma lay moy ta ndekuloo min an takuuna ci nga nekk minan ca ña nga xam ne yiri diina dañoo bëgg ifaa a nuurillahi fay leer bi yàlla li nga nekkoon di sama soppe ca booba jamono ma nekk di xale ba léegi moo tax ma lay bind lekk bi jëddi la moy ta ndekuloo nga bañ a bokk ci yi bëgg a fay leer bi yàlla sapapatan ngir mbëggéel cika boo xam ne bëgg naa la ko yow laa xustan di caage nag ma nekk nag di sàmm ana jigóor yi fayda bi li tax ma diit ne damaa xur ngir bëgg a soñal fayda bi déedé di loolu tax ndax fa innaha naka moom fayda bi sosaar yi dama feeñ bi xawlillahi ci fexen yàlla wëkku wëkk ñu ak dooleem fayda bi moom jóguma pour bëgg koo feeñal rek tax may wax yiba ndax fayda bi moom fokk dina feeñ ci sobar yàlla wa man araada ku bëgg fat na xaa nëbb fayda yi ba di feeñ wala yu jiduha neubal gogu di dolli saydi saydi bi ila zuhura dara fay rek ku bëgg neub saydi bi bëgg neubal gogu dolli saydi bi ñu gëna fay rek woon arab ku bëgg na ku bëgg tan tiran la ci bax ni ñi anha ci saydi bi wa an shahidaha ak bakale ñu saw ci borom saydi bi fa innama yunkiru an-nasa anhu la anha min bëgg dal fa innama yunkiru an-nasa li ñu bëgg moy dana bax an-nasa nit ñi anhu ci mom li gëna bax la anha du tagen mu daxal na ñu ko saydi bi saydi bi kenn mu bax ni ñu bëgg du ci bi wal bur qala nak ci ayni qalbika ci ko bëgg xal para sambe ko para bu ñu gi ci sama kultu bu deggal ci li ma la wax bo xolé ak sal bëgg bu ñu bëgg ci sama wax ni li rakay bëgg kenn mu ne ko fay fakk ma yegg ci yalla bëgg mu yegg ndax lor gi yalla ko yalla neena loram fakk ñu dajj ci ñu ngi li nga xamne ya tahayyanu alayka li la gëna war da yow ñu xadar sa bu fekke ne man nga ala sulu ci suñu li gën dal boko mané ba mané sobu nek ci yoon tardi bu nga tardi mo gën ci yow dafa hatta ko ko ne ba nga nek ni len legi nak ñoo xamne ta la wax na ci haqiyul ci tan ak sahibul minniyati borom tere minniyati murid bo defé lolu dal sobu bok ci ñu tardi yu xam yalla kon di nga bok ci ñu xamne borom tere bobu ñu wax minniyati murid wax na ci tan ak mu wax mo taifatu dam kurel min taxbi ni ci faaba sama tijar fofu nak la yam waye do ci ni mu ñewé ci ni ñu tumuri taifatu min taxbi ni lay sama asabu ummati nabiyil mutaba ma wasana sa'rata min tardi minha fa sawta bil imam al tardi ni ñu tumuri kéré la bo xamné day wax ci tarikh tijan wax ju bari wax yu leer rafaton na ci talibé yi ñu koy jàng ba xam gis ngeen nag ni léeg léeg ñu wax jingi rek lañuy def yaakaar na sax ñëpp xam nañ lañuy jingi ni ci ñuy wax ne alquran nee na tudd ci benn baat ñaari baat ne la ba sa aaya ba yem kon dañuy jàpp ne ñëpp war a xam loola ba jingi ba doy la waaye ñu ñëpp ñu réew nekk na téere bu am solo boo xam ne bàyyi tàmbali la rek tàmbali bu waxi waa jox yem ca ne dafa wax di jeexe jappé né ñu xam nañ ko wala bok mu melni dafa yobal ñepp ñu leen jàng téré ba xam wax ñu né ma ñu la doon bëggal dañ ko bu tardi ñu ba bok ci ñu nga xam né ñoom la borom mu ñëw ci mëri di wax ci tan ak né ben kuré la ñu ci saaba ci am ci gal wa alaykum assalam wa rahmatullah maw ci sama abu fakko ne dafa bolo wo dafa bolo ak saabu ummati nabi al mutaba xubbu yi nga xam ne ñooy xubbu sooti yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp bu ñu leen boole woon ñoom ashaabu ummati nabiyil mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp ñu boole woon leen kooko loon nee na kon ba ñoom ñëpp seen jiitaay du tolloo ak benn sawar ci ki nga xam ne mooy sarbu manam seen jiitaay ñoom ak saabu ummati nabiyil mustafa sallallahu alayhi wa sallam ko xam tam ñoo xubbu dara ñoo ji ñu wax am na ci talibu ci amati jaan ñoo xam ne ñoo ngi ñëw ñoo xam ne seen daraja sa yàlla kowe na ba nga xam ne boo jëlee xubbu seet yi yëpp tooti seen daraja na mu réewee sa yàlla seen poids na mu diitee sa yàlla nga jël kenn ci mbooloo mii may wax ni talibu ci amati jaan lañ nga jël ñoom ñëpp seen jiitaay naka la ko jiitaayu kenn ci talibé cheikhé rek sen bitaay ñoom di tollo bitaay sawar ci moom ban sawar ci kii di talibé cheikh ñoo gëna di sengale ñoom ñëpp kon li mën a doon bëggal mooy nga bokk ci ñii comme nag kenn ci talibé yooyu rek aksaa bi yëpp ngay toy ci seen daraja di tollo benn sawar ci moom waaw naka nag ki nga xam ne noo njiital talibé yooyu nag boo bëggoon a tawte moom darajaam solle na koog ñoom kon li leen jëm ci yow daal nga ñëwoon bokk ci ñi nga xam ne ñooy tardi yi ba xam yàlla te ñoom ñooy borom daraja jooju Cheikh Macky Gall nga xam ne ñoom ay talibéen la ñu mané ñooñu ñoo borom daana ji ci maggi duggu jëg la ci tarbi ba xam yalla maqama ko yalla ba nga xamne mo leen kuddu ba mo ko dégg ci ndigi ci woon jottu dara day ci xam yalla xam borta yene ñu yalla boole ci dëgg ko fa faal bu fekkene man nga dal ciobu ci tarbi kon dal fa faal nang ko def tarbi wa illa bu fekke nak munulo sobu tarbi fak nit na nga tok ala halika ci tamalatan bi nga am wala taqal bu def ko am dara lu ni da ngay tontu di kaw lu melni da ngay yeddi ci tarbi lu melni da ngay yeddi saw bi bu ko def mu wala ta'lam na nga xamne annahu nak mom annahu nak li ngir annahu nak li am dug la yakunu li nak ci mulki ma ci nguru yalla illa ma arada allah li dum yalla bëgg mu nak nguru yalla dan yalla bëgg rek mo ci am kon ñu ci bëggal yalla bëgg kon nak bo mané séggul ci biir bo mënu dal nekk du jëna def dara woon arabe ko bëgg na sé am dara lam yurit ci lo xamné bëggul ko allah yalla kon ni saxata min ayni wi la taw dal ci lolam mu def moy da fay nit di nekk di ko tawu fa yalla ci bëgg amal dara ci li yalla namul mu nekk mana ko ko tabu lay don fa yalla wa alam na nga xamne ani naka man ci ibrahim ma ñet ci ci sama ñu lay jël wa uti nafsi ma ñu jël ci sama bokk tan ci tak wallahi ci ragal yalla ma ñu lay jël ci di jël ci sama bokk ragal yalla ci sirri ci lu nebb wal alami ci adu sen ma ñu lay jël ci wa mu wala ci ahlillahi ak nengo li nga xamne ñoo ñu yalla ma ñu lay jël ci nga taxo nit yalla yi ci mahabbati ci mbeugel bu ma fepp nga beug len ko wal mujalasati ak ngay tok ak ñoom wal musahabati ak nga def len ñu anamba alla an tusibaka minhum nafhatun ilahiyatun kon de alla mun na am an tusibaka mu jot la minhum ci ñoom nafhatun may go xamne ilahiyatun may yalla la may gu reuy dana la ñewal kon dege yalla wala tad'ul bayyi ma laysa lak wala tad'ul wote ma laysa lak lo momul bul wote ci sabab lo momul wala tad'uhu bul ko wote itam le gairu ko ci kenen ku di yow lima tan baye ko ci nefa mom ta'ala yalla wax na wala taqtu ma laysa lak fi 'ilmin bul dugg ci lo xamne xamoko yalla wax na lool bul dugg ci lo xamul bu taxaw ci lo xamne amulo ci ben xam xam man arada izzata darayni ko xamne bëgg na sedd ngay ñaari kër yi adna ak allah tax na xamne fa inna al izzata lak sedd nga dunya an luppam billahi yalla rek ko mom kon la ko wut yalla wa mahabbata allah bëgg yalla itam wa mahabbata allah bëgg yalla to arafu deet na xamé ko ci nit di mahabbati ahli ni ci bëgg mu yalla bëgg yalla ko bëgg ñaan ci bëgg yalla la rek lay mandar ga ñu xamé ni ci bëgg yalla la moy da fay bëgg nit yalla yi li di mo rek bëgg na la xamé nek ñu ñu bëgg ci mom bëgg yalla dal bëgg nit yalla yoy mo mandar ba wa hum ñoom nit yalla yi nga xamne nak bëgg leen mo bëgg yalla al aarifuna billahi ne aarifuna billahi ñu xam yalla ku bëgg yalla dal bëgg leen fa wa jaaru ko ci dëkk ndor bi ala hada fi di alaaji muhammadu zainabi alaaji muhammadu zainabi xam la ci doomi alaaji abdullahi ñu fi e di magu bay ñu mak wala rek mak ma bu bay ñepp tax mo bay ñoo bokk ben bay mu ne ko ci bëkk ndor bi di alaaji abdu alaaji muhammadu zainabi mom dama ngi lay xamal ne aarifun billahi ta'ala mom ko xam yalla la to wax na la ne kat bëgg yalla ñoo ngi xamé ci bëgg ñun yalla te ñun yalla ñoo aarifun billahi kon ci bëkk ndor bi di alaaji muhammadu zainabi aarifun billahi la mom wala aarifu qawmun min amsalihi ci kenam aarifan aarif ci waay ci mom ñu mel ni mom dal xawma ci kenn ko xam yalla ni mom kon fo kun nekkal maahoo di kuy ànd ak moom lillaahi ngir yàlla rek wabillaahi ak ci yàlla rek sillaahi ci yàlla rek. Boo ko defee rek tan safiha di nga jëriñu min ko ci moom watan safiha te jëriñu min ko ci yow min kul ci yow te laa liwati sa taalibe. Boo ko defee di nga jëriñu ci moom te taalibe yi jëriñu ci yow. Wala yaburu ta bu mu la lor wala te du la lor te un dara. Boo defee loolu bokk ci ñëw ñëñam topp ko ba xamee ci moom yàlla kon de wala yaburu ta du la lor te un dara ci luy lore laa ci dunia du caagan mu lor la ci àdduna wala fil axira ci du caagan mu lor la ci àllasara xam yàlla nge luy lore du la lor ci àdduna du la lor ci àllasara. Wa in lam tek fatxal bu fekkee defoo loolu bokk ci taalibeem wala yaburu laa ci am na nga xam ne yàlla moom dara loru ko wa man moom loolu wa sa taalamu di nga xam ci si dunia ci àdduna wa fil wal axira ak àllasara ne am ni naka man bàyyi ne waxit bu ko ci la bëgg laa laa li sëy in di caagan nga dara nag ne moo tax ma bëgg la li ñu ci yàlla rek ndax sa in ni naka man sa ibrahima am yow ma sëy ci wax lii ma nekk man sa ibrahima laa waxit bu ma bëgg sëy an dara bëgg ma dara wallahu yàlla ala ma takkuulu ci lii ngay wax wakiilun laa ci waa teewlu ala ma nekkul wala ala ma takkuulu ci lii ñu téere bindee wakiilu man yàlla rek laa gis yàlla rek laa wàcce yàlla rek sama doy du ma bëgg dara lu ma bëgg rek yàlla laa bëgg ca loola kon man ku la bëgg laa kon su ma bëggee ceel déggal ni yàlla laa bëgg ku xam yàlla ku nekk nekk na sax ci dund bi buñ bañ kenn waaye kuy bëgg bëgg ko ci yàlla rek wasalaamu lettre bi yow ci wala wasalaamu nuyoo wasalaamu jàmm wasalaamu yàlla ak lépp luy mbaaxam yaa amu ko nga leen natale baax na waaw mu ko na leen matale na leen daj yéen ñëpp wa axastu maa ngi jagleel di nuyoo te nuyoo waali ji su la tëwoon dooru bàyyi alaa ji suñ tuddee alaa ji abdallah wa axu ak mbottam maa ngi leen di jagleel nuyoo ci nuyoo yi ma leen nuyu yéen ñëpp wa tasalu bi nu nee bi ibrahima ibne alaa ji abdallahi ci jaam yi moo ko bind ci am alf wa salaatu mi atum wa sawa arden 1349 hijiria di kóoti si kóoti la bàyyi dundee lett bi bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin amma baadu fa inna ikhwanina wa akhwatina wa ahbabina wa asfiyaina ahli madinati faas daaru muhibbin alwaamix walmurid alsaabiq العارف الثاني في محبة الله ورسوله والسيف وسره المقدم في الطريقة التجانية ذات الأسرار الربانية بالإذن الخاص بالإذن الخاص من أهله في ذلك خلق ناقة وفي ذلك خلق ناقة المتناقشين الطيب الكامل على جي السالم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عن مدد مولانا التجاني رضي الله عنه جدا بثلاث بيان من صوت الشعرات من يحن عرب بالله بغتب وخدمه من يحن بني جنر بوحي عرب بني جدي وحي بايت da koy nekk ci moom kiimaan lool ndax waxin bu leer bi tij waaye nag maanaa yi mu làmboo rawat kon lettre bii mooy lettre juróomeel ci jaay rasaayil ci ndéntaane wasaayaa mooy ndéntaane wasiyatin dani ndéntaane wasaayaa aw ndéntaane kon lettre juróomeel la ci ndéntaane bàyyi yi ñu dén ci ay taalibeem ubbee na ko ni mu daan ubbee lettre yi jàlloon kitaabu bismillahi arrahmani arrahim sant yàlla mi nga xam ne mooy rabbil alamin di rahmani rahim moom mi nga xam ne mooy malik yawmi ddin xam nga foofu ay tur yàlla ñëw na ci bismillahi benn tur yàlla rahman ñaar rahim ñett lillahi ñeent rabbi juróom maliki juróom benn wala boog nga ne lillahi di tuddee moom allahu kon juróomi tur yi nga xam ne moo nekk ci fatatul kitaab boo waxee malik yawmi ddin tudd nga yëpp kita belum keluar lagi di target kita belum lanjut. فأما إخواننا جيلة الوجن تسمين بك وأخواتنا أسن بقي جيلين وأحبابنا أسن شكل جور أجيلين يوت فأنا تربي فإلا إخواننا الوجن تسمين بك جور وأخواتنا أسن بقي جيلين وأحبابنا أسن شكل وأخصيائنا أبطي أسن شكل وحمسا ملكان يسمى لني أهل مدينة فاس ni nga xamne mo defé fas fas ni nga xamne bari muhibbina moy sunu beku soppe alwani bi nga xamne soppe bu sel la ñu wal muridi sadiq tay salibe bu deug al arif billahi bi ko xam yalla fi mahabbati al arif bi ko xam yalla al fani ku jeex fi mahabbati llahi ku deug yalla wa rasuli ak deug yonentam wa xeyti ak deug bu mu deug taxna ci jani wa sirri bi ak nga xamne moy ngotum taxna ci jani talibi bi man koy sobe ci ndege dam ci ni mako waxe al muhaddami ni ko xamne ku ni jikon la ci tariqati ak ci jani yi tariqa bi nga xamne zatul asrari borom mbot la ar rabbaniyati mbot mo xamne ay mbot yo xamne mbotu borom bi la tariq habib dafa tok gol ak mbooti borom bi kon mom muqaddam la ci bil ibn ci ndigal al khafi ndigal ni mu jabo ndigal lo xamne dafa and ak jabo mu jele ko min ahli yi ci nga xamne ñom la yalla denk ndigal yi wa bi jani ka tekki malakan yi mako sedel ak ndigal bi mu def jele ko ci ñeñ ndigal fal yatana fa ci naqatu al mutamassikin way xatte ku bëgg lu baax bay xatte ak lu mu doon rek fatal xamne lu baax bëgg moy li ñe xatte ñu xatte ci lu melni ak sey bi moy li ko xamne sang la al kamil ku mat ñi sang bu mat mata fa jofe bay na tegal nako ñi sang la bu mat alaji salim li ci dëkk kon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci bindu lettre bi nak moy annabi di maulana tijani ci nga xamne moy madadu maulana tijani mudul lettre madad moy li nga xamne da fay balle ci barab ci ñu yunus bi sallallahu alayhi wasallam moy madad bu mag bi lepp lu nit di jot ci mom la koy joté waye bala ni koy jot nak ci yunus bi amna ci muy jaar jaaru waye di jogé ci yéne ci ci baax yalla ci may yalla yépp sama ci yalla ko defal sama ci yalla nak ci mom lay mbod yu jogé di bandi jëm ci ñu ko yoyoo bay ñet nak ñena mom moy madal ci sama ci yalla lepp ci sama ci yalla mom la ko sama ci yalla jox ku joxé ci bay nga joxé kon bu muy jox ci sama ci yalla ko la wax yu ko fa ci biir wax yu di waye la ngeen ci dëgg rek dama ko nekk na ci bëne ak ci dina bay dal neena lettre bi ci ko bind moy ki nga xamne moy madadu maulana sallallahu alaihi wasallam sa moy bay ibrahim neena mu bind la ci wa ba'du wala wa ba'da tadarru jamaa'u turahmu ila allah bo xamne man koy turah lu jëm ci yalla ta'ala ko wena ci dua ci ñaan bo xamne man koy ñaan yalla li di ko ñaanal sama bop wala kum ci leen ko ñaanal da ñaan gi moy an waxta kana mu depp lañu mom yalla lima yitt bu bo ci lepp lo xamne yalla daf ko bëgg rek mu depp lañu ak lool wa baahu ak lo xamne daf ko gërëm yalla ñu yalla deppale jamono bu nekk ci lim bëgg lim gërëm wa warzuqna wa warzuqna mu wasagal ni wa iyyakum ak yiritan afiyata daraini jamm ñaari ter yi moy adna ak alakhir wa sa'adata daraini ak xefet ñaari ter yi yalla ñu ko yalla waxal o fi kum ma ñu leen di denk wa o fi nafsi day denk sama bop bu tax wallahi ci ragal yalla ci sirri ci lim na bu wa jare ak ni feen lim na bok lu feen lepp ma ngi leen di denk ci ragal yalla ko huwa mom ragal yalla sirul asrari moy mbotum mbodi ñen jige ñi waxe mbot mbotum mbodi moy ragal yalla wa huwa mom ragal yalla nak ñen ko deg rek sun ci talib amri moy jëfé ndigal yi waxti na bu nahi ak bayyi ñu ñu téré yi ci bayyi ci lu fay nak wal baatu ni ak lepp القرآن هنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أطيعوا الله أن ينصف يلا وأطيعوا الرسول أن ينصف يمن تبي وأولي الأمر منكم أن يقام يوم من جسين بسوى لأدنى يقام يوم من جسين بسوى لأدنى جلن بجيو أغنيو بيان ينصف ومن من جنين دير نما لكم دير نما دفع أمي سنسن سيب من دير نما dio ak ñoom mën na andi soona ci ñu dio kon alquran deñu la ne ñi nga xamne ñu mëngo seen bi mbir bu leen di dio ak ñoom ma nepp li leen ci ben nepp li bo xamne sa ibrahim ibn rabbi allah ta'ala anhu daf dal jappale lamine dey jamono bi lamine di wote ak sango daf ko dal jappale melni ku and ak mom ci parti da ñu xamne sa ibrahim ibn rabbi lamine dey la jappale ñu tok mom ci jappale gi ba de sangor dañe dañu wote sangor dañe bay jappale sangor and ak sangor lolu nak am na ñu jaaxal ñu bari ci war yoyu bay ñe li tax mu jëf lu melni and ak lamine lamine sangor dañe ko mu wëlbe ko and ak sangor ba ci ñu wax ci jaan ci daan waraat ci radio Dakar tok dañu def di waxtaan waxtaan yo xamne ñu doon waxtaan ak Aladi Ousmane Ndiaye Baba talibé bay ñu bu baax bobu ñen xam ñu dekkon Tamba ñu ko Aladi Ousmane Ndiaye Baba Tamba da nekkon ci geejju waye faati ci yaru koor yi ñu nek mu nga won ci jotaay ba ku bay may ci ci bokkom ñu ñu won bay ci terem gis gifal ci Dakar ne ko bay man dama fekke waxtaan wo xamne dal laaj la woon bu bu ñu doon laaj man nag lottoon naa ci mën ko tont moo tax ma ñëw fii tey laaj la laaj nekk ñu kon nii ma ko waxee ne ko tijaan ci dee ci biir waxtaan dafa doon wax ne dafa jaax la woon daal ci jëf jiñu gisoon nga jëfe ko nekk ñu kon nii ma ko waxee bàyyi na ko waaw ni mu demee mooy Léopold bu ñu wooteeg Mamadou Amin man Ibrahima ñëf aw ma sañ-sañ jàppale Léopold Mohamedou Amin la wara jappale julli ko turu go julli du wote man bay aw ma sañ sañu jappale yi yeufal bu julli bala jappale bañu don ci xamna ni sax yi yeufal boy gagne du lo ko aw ma sañ sañu jappale ko Mohamedou Amin la wara jappale bañu demé nak ba yalla def nako so def ni lo ko mo gagne yalla momo waxe ci alquran di ay di ma wax legui ne ati allah wa ati rasula wa ulil amri minkum aya bi moy limu teyel ma andat ak mom lepp ci alquran la ko tek ni santu bu laar la ni ni ñepp lañ ci jàngé kon ne ci ci lepp ci lepp ci gel tak ko ci yalla waxe ni ñu ci islam ci lam laar la kon ko ko mo do ci ibrahim ne ci moy ci ni ci ne nak ci roy way nak ci lepp rawat na fekk yalla xir ni ni ñu ñu ci lepp wa akidul ma'murati li gëna fadlé ko nak ci li ñu diglé yi wax na né ittalu amri moy tax ndigal yi mu ñu ndigal yi nak li ci gëna fadlé ko li ci gëna nek li wara taxawé as salawatu moy ci li alhamdu lay joom as salawatu alhamdu bi li joom moy li ñu wara gëna ci téwo ci yalla yalla diglé té yit diko défé ci jamaa ci mbolo yi di taxara ci laab bo xamne nak amna yitu laab ndox la ni jappu ba sa rek ci ak ndox le gori ma azuri ci kulul ku am ngant ba munu japp nak ne metti waye kulul ko rek jappu ci ndox la wara def ndax ñu bari dañu wax na laab batin doyna wali ci japp waye baaw de li la wax mom ku amul ngant dal la japp ak ndox wakaza nakani al ijtimaa lil wadifati bolo wo ngir mu gisee itam ma ikhwani and ci mbokk yi mo ni tam bokk li ñu dëgg lay wa saxha saxat wadifa nak al jamaatu moy dafa ci mbolo wu lan tarakaha kep ko xamne bayyi na jëgi ta ci mbolo aw tarakaha wala mu bayyi ko ma al jamaati wu lan tarakaha ku bayyi wadi ta aw tarakaha wala mu bayyi ko ma al jamaati diko dafa ndor ak mbolo ni kon dafa tabin fataha dogna ni tarikati ci tarikati jall wala hayati billahi yalla mu yalla muslimat ci dox ci tarikati jall taala tawnaa yalla ni lay nit ci mom ni musal nit ci lool wakaba laka mom bokku nit yi diglé ta amiru alfaati yi sootal waxtu yi du salatu faati ci dindi yeren ci dindi dindi salatu faati yi ni diglé bokku nit ci sootal rek dindi salatu faati li ma wax lé alaykum warna len bil iftar ci bari min ha ci salatu faati waxa ko son rawat na nak dilay ci guddi rawat na guddi yi nak waxa ko son rawat na nak ci guddi ha hajam ba al akhira bu mujjib min ha ci guddi bo xaje guddi juroom ben xaj xaj bu mujjib mo xaj dañu gëna tan sax ci ko defal salatu ala nabi salatu faati noobe ñoom tok nak guddi fa la tambale ci ci fan la yam te ñu jullé fajar bo xajé li guddi bi doon doon xaj juroom doon leen bu mujj ba moy waxtu ñu tan yi kon ñen bari lool faati faati ci guddi bi lepp rawati na juroom doon leen xaj bu mujj fa tab wara da rat na ci hadith ne anna fi kulli laylatin ma kana ci guddi bi ma ci sahatu ijabati sahatu ijabati waqti la mu ñaan hadith wax na ne amna ci guddi waxtu wo xamne ku ci ñaan yalla yalla nang woy yo mom waxtu wo saatu tajallul haqq moy waxtu soñu di yalla di ko boolu taawati ci nang ñaan yi wa sa'iril a'mali ak mbolam jëf yi ko tay jëfé rek jëf yi jëf ci bindu ci bokku jamm yalla yalla dina ko nang woy yo mom waxtu wo nak maktumatun min nak min mudula ci ajza'i layli ci xadi bindu ci ni ñu mëgg la ci xaju guddi gi tan xamal ban waxtu la ci waaw waay de wa azunha man koy soof man bay as-sa'ata muy waxtu wa al-akhirata ba nga xam ne moo mujj minha ci guddi gi di guddi boobu ñu ko waxe wa alaykum war na leen bi ta'miri awqatikum ci sootal seen waxtu yi di zikri ma ngi tudd yàlla azza wa jalla seeni waxtu taxaleen ba di ko remplir ak tudd yàlla di ko sootal ak tudd yàlla wa alaykum war na leen ba tey jeex ci maami majalisi zikri di màng ci jotaayu tudd yi jotaayu tudd yàlla yi di leen taxe di ko jëlee ay yëbbal maanaam di leen ko fonk ba nga xam ne lépp lu cee njëriñ rek ngeen jot ko ma siyama ida xadaraha kabiran rawatina bu fekkee ne teewee na jotaay booba mag fahum ñoom mag ñi wala ba fahum ñoom xaw ba tey fahum ñoom mag ñi xaw mun aw nit la ñu yoo xam ne laa saa di fexewa di diwul ci ñoom jëndi sun ak di soobaale mag ñi ñuy wax ne rawat na bu fekkee ñoo nga seewee jotaay wëbu sa jitree ma ngeen ca dem ma ngeen ca fonk lool mu ne ay nit la ñu yoo xam ne ku toog ak ñoom di fexewa di mukk te yéen su ma wax ne sulaa lit man ci hadis qala ta'ala yalla waxna ni izkuru llaha la ngeen tudd yàlla zikran tudd kasiran bu bari yàlla nee na ma ngeen di tudd yàlla tudd yu bari yàlla dafa ne izkuru llaha na ngeen tudd yàlla kase zikran kasiran na ngeen di tudd yàlla lu bari lu la yàlla wax li bari nag sa yàlla bokkul ak li bari ci nit yi waaye bàyyi nga ne wa anna man baaminin lakum warlul naa leen an tablogoo ngeen jot ak dem ictisaari baya bari baya bari man warlul naa leen ne di ngeen ko am yéen sumay taalibe man cheikh ibrahima ne yàlla nee na ne ngeen tuddee yàlla lu bari man nag warlul naa leen ne yéen bi ngeen tuddee yàlla rek lu bari lay doon fa yàlla warlum googu nag moo may ay taalibeen bu ñu tuddee yàlla rek yóbbu ci yàlla te gis nañ yeneen ci feneen ñu ngi ci yàlla yu bare bare bare te yóbbu ci yàlla jëfe leen kon alhamdulillah wa ama baminin lakum an tablogo abdal ictisaar walaw kaane inda kulli waxidin minkum mi ati alfi lisaanin walaw kaane bu fekkoon dafa nekk inda kulli waxidin minkum ci kenn ku nekk ci yéen mi ati alfi lisaanin téeméeri junney lamm yëzkuru muy tudd yàlla biha ci lànn yooyu ci ram ci li nëbb wa jaaran ak lu feñ laylan ci guddi wa naaran ak bëccëg la yablu bi tax mu jot adam adam safratu dawa bari indallahi ta'ala ta'ala koena kon dawa bari kon mu ko jot ndax li bari ci yalla bokku nak li bari ci ñun yow li ñoy wowe na bari na bu tokk ndax li bari na ci yalla yalla neena mu ngi ci yalla li bari dem ngeen li ba wax def ko niru jinne lamel hein ñu ci di ci li mëgg ak lu feen di do bëkk ci la ñu yow tax nga jot baye bari di yalla wax kon nak lim ba di ahra bokku na ci buñu ci yoyo mom yalla bokku na ci lim yoyo ci ñun am ñu jaay yi dafa ñu ci baab lu ëpp ci lolu la ñu ñu bari yi fuñ ko amoon di ci di bëkk ci tam taxagul mu bari sa yalla yaawal yalla yoyo waat nit ñun ñu ci dëkk yi ëpp ci lolu wa warada rabbuna fi hadith ni inna dunya mata aduna mal'unatin li rabbina wa mal'unun ma fiha lepp li nek ci aduna yitt ci rabb ci ma dhikra allah dara ci di allah azza wa jalla magna ko tabuna wa amahu ak nuna hadith nona aduna ak li ci biram lepp li ci rabb mbara ci di allah ak ñu nga xamni ñoo tuddu yalla tuddu yalla ak ñu tuddu yalla rek ñoo bokk ci rebb du yalla le rebb na moy yermandeen da koy sori nit ci te yermande yalla rek ñu ci lañu xaj yalla na bu rebbe rek sori na yermandeen ci rebb aduna lepp yalla na yene ci na yalla du ko rebb lepp ñu nekk ci aduna itam yalla du ko rebb mbara ci di yalla ak li nga xamne ñoo tété ci di yalla ñom rek ñoo mu ci rebb bi kon nak ñepp war na ñu yitté wo bi kon bokk ci ñu ci rebb bi ndax jambu aduna ak alakhira lepp ñu ni ci nga am yeenand yalla te kum sore ñu nak kum rebb rek ñu ci yow bokk ci ñu yalla mu fal kon ñu daw ci di yalla wala taltafitu bu len jostu إلا كلام أعداء الدين في وقت النوم الديني الهاربين من يخمنا بني الضوء عن الذكر باية سبي الله نوم الديني يبقى باية سبي الله نبلن لن جوك بلن لن فالك بس يوم كت فهم يوم مطروبون من داخلين كتير يالله والعياذ بالله نوم مثل يالله نبسل ونفعل فيه بل لكنك يجب ورنا على كل عاقل في كتبك أمثال lo ko xamne amna safaqata safaqa lo safaqati saf lo safaqatan bi nafsi ko xamne amna ndegel ci bopam aw diini ni wala mu am ko ci diinam am ya ci ramu daw ni ngi ci gaay yoy nek di nonu diina qira rahu ni ci muy dawe min al asad ci dongo ni nga dawe dongo dawe ko ni nga xamne ñoo ñu nonu diina ngeen deug na ko dox faman faradahu kepp ko xamne dakane ko alhaq yalla alhaq deug ci alhaq mo yalla kon sala faidata ci qurbi minhu sala faidata deug ngir ngi nek ci qurbi ci jage minhu ci waje ni am ben ngir ngi jage bal ni ko nek ci sadar ta durruhu ay laram aqrabu mo gene jage sax min mat'i ci ay ngir ngi la meuna jere wa alaykum warna len ita'ati muqaddamakum sifatu sunni muqaddam sifatu sunni muqaddam nenam na ngeen koy takko mahma amarakum kunin digelo rek bil ma'ruf bil ba jote len aw nahakum wala kunin tere rek amul mun tere ci bon lillahi ngir yalla billahi ci yalla rek len ngeen ko waxe bay len lola wa kunu na ngeen nek lillahi ngir yalla bu ngeen ko defede yettul dana nek allah yalla la ci nekkal len wokono da fay it nagen nek ci allah ci allah nagen nek ci allah kon do wone ko da nek ci allah yalla ci tun ci yeen ñari waxen la wokono billahi yakunu allah lakum wokono billahi wa yakunu allah ci tun nagen nek ci allah yalla nek ci yeen diinu le nagen nek nagen nekkal yalla yalla nekkal la ko dalika yar yoy amana ni ñaari garantie la ni kulli façade ci lepp lu yaa gëpp yaa ko ci ci bëgg mu ci rek nekkal ci ñaar yoyu nekkal ci yalla yalla nekk ci yow nekkal yalla yalla nekkal la ci takko lolu rek yow am na garantie nit ñi ci lepp lu yaa ak lepp lu jur yaa ko allah yalla jalla magna wa ala tamu fawat ni ne joxul ci dund ni ne fa ani façade ci lepp lu yaa yalla mom ci sar yaa la ku bañ yaa la taala jombuna an dalika ci yakute andu won ak njombal bo xamne kabiran bu magla yalla mom dara la bëgg ci yak ku sori lepp lu tata yak la woman arada ku bëgg ne ak su'ala laaj fal yak alla laaj allah yalla kep ku soxla wo dara ba bëgg ko laaj rek buñ ko laaj kenn ci yalla nako laaj yalla woman ista'ana ku dimbali ko itam fal yak sahin ne dimbali ko dimbali ci yalla woman talaba ko xamne da fay sakku ak lim mu ci sakku rek fal yat lit na sakku lim ci yalla lim beug fam ma hu yalla laysa inda ghayrihi bidd nek ci kulul mom sey un dara dara kulul yalla yorul dara kon do beug yow wut ci yalla mu yor lepp kulul yalla yorul dara la fi dahiri di ca gen mu yor ko ci lutay wala ci batni di ca gen mu yor ko ci lu nebb wala fi dunya di tagal mu yorko aduna wala fi akhirati di tagal mu yorko ci alakhirah kon wa la mo xamne ni annallaha nak yalla faqa wamatna al wujuda aduna bi al wujuda nek ci lepp li nek ci hada zaman ci di jamono mafaqal halati wamatu alak len yalla dal wamatna ci jamono bi ni nek moolem ñep yeggu len ci alkande ta wala yeen jé du nit ci nit ñi ci bi alkande ahadu kenn illa man bare ko xamne razaqahu wa sabalnako allah yalla mahabbatu sayyidina mu bëgg suñu sang bi té ci ci nga xamne mo xéxu xamni ak ci jani ci yalla mu ci alkande gi rek moy ci yalla bëgg lo mawlana ta amna ci jani rabbiyal alamin wa ñu bëgg nak wax bu ko ay tam neex na delo wat ci hadith ci hadith ko ci dafa wax ne ku nono sama wul yi ma nono ak mom wala takna gor songok mom ku yalla takal gor nak ndax koku jëmi ci alkande man aada li wul yi faqat aadam ci wul harbi hadith ko ci le wax bi dana am ñu jëmal ndax ñu nekk ci tariqa bi bari na buñ jëgé nak né képp ku yalla baaxé wu wamat la ci tariqa bi nga bëgg ci am ci jamm yow da nga wamat ci jëm ci alkande mané hadith bi tokkalé nako wala né na képp ku ma nono ci ma wëndé rek tak na xéx songo ak mom ku yalla tak xéx songo ak mom tay wamat nako yëm ci alkande kon nak kën du nit ci alkande bu bëgg ci yalla ñor bi bëgg lo ko mawlana xéxna ci jamm bëgg mawlana xéxna ci jamm moy tékki na kon bëgg yu wëndé yalla bañ ko moy tafanta wax ñu wax deug la te ku ko bëgg nak sa ku ndigalam baye tere ndigalam mo ndigal yalla mo ndigal yalla ndax waxon na len ci lepp yu dal ne bu ñu dégg ci man wax te ko len ci sharia bu depp wu sharia rek man la bu depp wu baye len du man loolu mar na kon nak wax bi dégg len ko ci bobu dégg ni kepp ko xamne ci yalla baata na ko ni bëgg mawlana cheikh na tidiane rek koku mom yalla mutal na ko ci alkande ga kon na bëgg na cheikh na tidiane sare ko tidiane du jidul bëgg cheikh na tidiane ko bëgg na da ngay jëfé ay jëfëm da ngay bayyi lepp lim bañ kon bëgg cheikh na tidiane moy daw sare ko tidiane te bëgg cheikh na tidiane moy tek ci bëgg yëneenti bi bëgg yëneenti bi nak limu tek ci jëfë ndigalam bayyi ko rek wax yu neex na dégg bëgg leen soxna ci jaan jëfé leen ndigalam bayi leen sor sereen roy leen ay melokaanam kon da yeen ngeen bokk ci nga xamne taxa nañu wadalika lulu la gudde wadalika gogule manam fofu nga xamne mo japp ci sama ci jaan dugg ko japp ci wir daal li di tare xambe la gudde ci de nit am yekona mu nekk aarifan billahi bi ci xam yalla sama tidan ku ko bëgg yalla baaxé la nga bokk ci ñoom rek yow am nga garantie ni du nga doona arif billahi du dawali sayyidul wujud ci demande bo xamné la ci garantie bo xamné sayyidul wujud yeenent bi sallallahu alayhi wasallam mo la ko garantie مولانا سيامة سيوان موغارانتي يونس بن صلى الله عليه وسلم موغارانتي مولانا سيامة سيوان نكو كيبت كنت تالي بارك غارانتي لنا كوني بنا خمي الله بلا موغير فكون خمي الله رك مومن موسيل نيك سألتان دي جي وخم دي الله أمدنا يب يجب نيكي أبنا دي كمون دي نيك نحن نجسان سلوه كم يالله مي الله باسي سلوه الحمد لله وعلموا أن ينتم يا إخواني ينتم ينبقي لأن المؤمن لك جلد للمؤمن في جلد كالجنيان التي تبقى ليدون يسد بني بجر البعضه لن بعد لنك يونس صلى الله عليه وسلم مو وحده له وحي باي لك أنصر الله حبيب سجد جنب وحمد لك مو يجعل يلا الفرام دي وحاسي لنا حبيب واحد جزاء الله وعنا خيرا مين ينسل عندك مين ينسل من جلد الجلد مين من نوع السبح سبح دي جلد من نوع تشتغل في جلد جلد لا تسلي بجلد ناري جلد لا تحو لولا بين جلدان ناري جلد فمين جلد مرم من سبح لمن ni wara takko wante di ben ko xamne lol nako bu ci mom rek ak ngi tan def na al mu'minu jilit wala al mu'minu ci gem yalla ak ko al mu'minu moy ndoxal ci gem yalla bo beugé am ko ndoxal moy na na don ko xamne dafa gem yalla deug deug wax jeegi ñu xam yalla ñoko xam dimi dimi tay mbottam ñu xam yalla ñoko xam deug deug wa innama وليكم الله ورسوله ولجنا امنوا نين ورا مينغو نين جوليبي مو يالا جينتم اك نيغا خامي نيو نيتم يالا نيوم رك نيو ورا دون ني نين دي خاري تول ني نين دي نيتال ني نين تيغن تول ني نين دي جاخا تول نيوم رك لا ورا دون ني نين نيوم وخام ني نين تي غناو ني مولا دينا لني جيغالين امون دي ساري لين موغال كون بنين امي ني نين خاري تول ني نين مينغول ني نين تيغن تول ني نين تيغي ديفلانتي سي لي فاني ني نيب نا دون ñi nga xamné la doon yalla ak yéne tan ak ñi nga xamné ñu gëm yalla ak yéne tan sallallahu alayhi wasallam wala taqatu wala tadabaru wala tadaghadu wala tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwanan wala tajassasu wala yaqad ba'dukum ba'dan wala bu nga né wala tusati'u bu len di dagante wala tadabiru bu len di gannaawante ci ñu ñaw wala tadaghadu bu len di bañante wala tahasibu bulen di añanante wa kunu nagen nek ibadallah di jamu yalla nagen nek yendi ay jamu yalla wa xamni ikhwanan ay mbokk ñen di doon ci seen nek di jamu yalla wala tijjisu bulen di nit walte seen bir ci seen bir ngir bëgg la rante jaafé ñu lañu wax ak ak tere bulen di defante lu mel nonu wala ya ta bu mu jëw ba bu ko lenn ba adam lenn day nit la ci ngay wax ci mom wax ñu ñaw loolu bu muy am seen digënté wa do akhaf rawati na nak asaba sayyidina ñi nga xamne ñoy talibé cheikh ahmed tidiane abdallah ali al khafat ñi nga xamne ñoy borom jagle yu magi al khafat ñi nga xamne ñu am ak jagle wax lu ñaw baaxu ci tam julit ñu wax ko mbokk julit tam rawati na nak ñi nga xamne ñoy talibé cheikh ahmed tidiane rawati na borom ñi ci ëpp jagle nak فقد قال وحنا شيخنا سيدي سيدي القبلي تجاني رضي الله عنه وصدق فوحنا دقيت لموت نه إن لنا مقصدة فما هبت العلم إلى حد يهرم ذكره وإفشاؤه وليس هو ما ذكرته لكم ولو ذكرته لأجمع أهل الحق والعرفان على قبلي قبلا عمن عداهم ومن خاصية تلك المقصدة أن من لم يحافظ على خواطر أصحابنا بالتغيير يحد به الحماس. مولانا كان مثلا مو وحدي وحدينا. إن لنا مرتبة عند سماع إن لنا نتنين في مثلا أمني مرتبة بن مرتبة بوخامة بن دولة بوخامة في الله سماعت يجنى في بيت كوي سماعت جقنا بيت العلي في كوي illa hadin bayd ci baye bo xamne yahrumu dhikruhu dana aram tax nit diko wa ta'u wa asiyuntu batay aram tax takat mënoon yooyu martaba boobu kolo daraja li yàlla jox ni wala sa wa dëpp muy doon loo xam ne maa loo xam ne zakat wa lëppum muy li ma leen jota wax wax na ci tari bi saraka bi ngëneen yu bari lool lool lool lool waaye mu ne yoo mu wax bokkul sax ak li nga xam ne mooy yii muy bañ a wax ndax walaw dakartu wo bu fekkoon ne tudduma yii ngi leen la ajmaa dana boolo ahlul xaqi nuñ dëgg ñi ahlul xaqi nit yàlla yi nañ daje woo wala irfaani ak ñi nga xam ne ñoo xam yàlla borom nit yàlla yi ak ñi nga xam ne ñoo am xam-xamu yàlla ba ñuy wax ne ñuy góor yàlla yi sooy ñoom ñëpp nañ daje woo ala xat li ci ray ma ndax li ma wax réy ma ëpp na fadlan aman adahum rawatina.